Celle Celaluhu ve bir de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem biliyor. Yasin ne demektir bilmiyoruz. Bu surenin başındaki Elif, Lam, Mim, Taha, Ayn, Sin, Kaf, Yasin gibi böyle kesik kesik harflerin ne manaya geldiğini Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam açıklamamıştır. O bir şifredir. Şifre. Habibi ile Mahbubu arasında, Allah ile Resulü arasında bir şifre. Yalnız ikisi biliyor. Bunun ne manaya geldiğini ümmeti Muhammed'in bilmesi gerekmiyor, icap etmiyor. Onun için tefsir edilmemiştir. Onun için tebliğ edilmemiştir. Ve tefsir kitaplarında da Yasin der geçer. Allahu a'lemu bi muradihi. Allahu a'lemu bi savab. Bu kelimelerden, bu harflerden ne mana murad olduğunu ancak Allah bilir demişlerdir. Geçerler ve geçiyoruz. Hem arkasından vel Kur'anil hakim. Allah'ın hikmetleriyle ve hükümleriyle dolu bulunan Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun ki diyor Allah-u Teala. Vav-ı kasem. Vel Kur'anil hakim. Bir kelimenin başına vav harfi geldi. O kelimenin sonunu, esreli okuttu mu o yemin manasına gelir. Vel Kur'ani, Kur'an yemin olsun ki dedi. Allah-u Teala kendi kitabına yemin ediyor. Bu neyi gösterir? Kur'an-ı Kerim'in azametini, Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in yine Allah'ın kelamı ve kitabı olduğunu yemin-i ilahiyle teşkitmiş oluyor. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ Allah kitabıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmanın, yanaşmanın, ele almanın, okumanın, her birisinin birer edebi, birer esası ortaya konmuştur. Rastgele Kur'an'a kimse el uzatamaz. Hepiniz biliyorsunuz, لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَحَّرُونَ Allah'ın kitabı olduğu için taharetlenmemiş, hadesten ve necasetten temizlenmemiş bulunan hiçbir Müslüman Kur'an-ı Kerim'e eli uzatıp da şöyle sayfasından tutmaz. Şiddetle yasaklanmıştır. Bir Müslüman kadın veya erkek abdest almadan, abdestli olmadan sureti katiyede Kur'an-ı Kerim'e elini süremez. Bu neyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'in azim bir kitap, Allah'ın kitabı olduğunu, başka kitaplardan ayrıldığını gösteriyor. Abdestli olmadan kimse Kur'an'ın şurasından yakalayamaz. Sadece Kur'an'ın mı? Kur'an'dan tam bir ayetin yazılı olduğu bir levhayı, bir tık postalı, tam Kur'an'dan bir ayetin yazılı olduğu gazeteyi dahi hiçbir Müslüman abdest almadan eline alamaz, ene aldığı dakikada Allah'ın azabına ve cehenneme müsaade olur. Şimdi bir takım cahil gazeteciler, Kur'an'ın ne olduğunu bilmeyen veya bilip de başka türlü kasıtlı hareket eden bir takım gazeteler ve bahusus Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tüccarlığını yapmaya kalkan ahlaksız gazeteciler, abdestli abdestsiz olduğunu düşünmeden okuyucularına Kur'an'dan ayetler vermektedir. O kimseler de abdestsiz olarak Kur'an ayetinin basılığa yazılı olduğu gazeteleri abdestsiz olarak ele aldıkları için hepsi cehenneme müsaade olmaktadırlar. Ya bunu bilmeyerek cahil oldukları için yapıyorlar, ya da kasıtlı Müslümanları günaha resmen itmek için yapıyorlar. Aynı şekilde çerçevelenmiş, camlanmış bulunan levhalarda Kur'an'dan tam bir ayetin ya da olduğu bu levhaları abdest almadan hiçbir Müslüman eline alamaz, aldığı gün Allah'tan korkması lazım. Çünkü Allah kelamıdır. Herhangi bir adamın kitabı değil ki başlattın rastgele. Allah'ın eline abdest almadan gelebiliyor musun? Hayır. Öyleyse Allah'ın kitabına da abdest almadan elini süremesin. Bakın gayet birbiriyle alakalı meseleler. Hayızlı bir hanım, ay halindeki bir Müslüman kadın Kur'an'a el süremez. Kur'an'dan bir ayetin yazılı olduğu levhalara dokunamaz. Kur'an'dan bir ayetin yazılı olduğu gazetelere elini süremez. Kitaplara el süremez. Ay halinden kurtuluncaya kadar Kur'an'a yanaşmaması lazım gelir. Aynı şekilde nifaslı, hani dum yaptıktan sonra temizleninceye kadar da hiçbir kadın Müslümanın Kur'an'a elini süremez. Aynı şekilde cünüp olan bir Müslümana bu abdesti almadan Kur'an'a ve Kur'an'dan ayetler yazılı olan şeylere elini ve katiyen bedenini süremez. Cüp halinde, ayızlı haldeyken, ay halindeyken kınlar, lohusa kadınlar, cünüp kadın ve erkekler, abdest kadın ve erkekler Kur'an'a yanaşamazlar, elleriyle temas edemezler, la yemez o temas edemezler da. İllel mutahhirun. Fıkıh kitaplarını tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz ki ister madeni paraların üzerinde, isterse kağıt paraların üzerinde Kur'an'dan tam bir ayetin yazılı olduğu paralada hiçbir Müslüman abdestsiz el süremez, sürdüğü dakika cehenneme müstahak olur. İster madeni paralar, ister kağıt paralar, onların üzerinde Kur'an'dan bir tek ayet dahi yazılmış, okunabilecek derecede yazılmışsa, o paraya abdestsiz elini uzatan, o parayı abdestsiz eliyle tutan Müslüman Allah'a hasır olmuş olur. Ve maalesef yanımızda cebimizde taşıdığımız 500 liralıkların arkasında üniversite kapısının resmini bahaneleyerek orada inna fetehna leke fethan mubina ayet-i kerimesiyle diğer bir ayet-i kerimeyi resmen oranın üzerinde okunacak şekilde tebellü ediyor. Bu hükme göre bu paralara abdestsiz el sürmemek lazım ama bunda sakınmaya ve kaçınmaya kimsenin mesaj kalmıyor. Bunun hümmü ve cezasını ve bunu bu hale getirenlerin azabını Allah-u Teala'ya haber ediyoruz. Demek ki Allah'ın kitabı olduğu için, başkalarının kitabından ayrıldığı için böyledir. Bakın ne kadar mühim bir sıfat var böylece. Kur'an'a yaklaşmanın bile kitaplarda ve bizzat tespit edilmiş edepler, sınırlar ortaya koymuştur. Rastgele yaklaşamazsınız. Rastgele olmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim'i Allah kitabı olarak kabul etmeyen bir idare, bir sistem, bir kavim, bir millet böyle düşünmez tabii. Nitekim zaman zaman görmüşsünüzdür. Bakkallardan aldığınız sebzelerin ve meyvelerin içine konduğu kese kağıtlarından, torba kağıtlarının nidelerine kaç tanesi bir Kur'an sayfası olarak karşınıza çıkabilmiştir. Atmışlardır, yakmışlardır ve onu kese kağıdı yapmışlardır. Allah'ın ayetlerine karşı, Allah'ın kitabına karşı sonsuz derecede saygısızlık ve kafir etmişlerdir. Onlar müstesna bak. Biz bu hükümleri Müslümanlar için söylüyoruz. Müslüman olmayanların hesabı zaten ayrı. Evet, böylece Kur'an'a yaklaşmanın, el sürmenin de adabını ve Kur'an ölçülerini ifade ettikten sonra Kur'an'ı okumanın ne demek olduğu hususunda bir parça durmaya çalışalım. Aziz müminler, bakınız Sure-i Yasin'de Allah-u Teala azametine ve ehemmiyetine binaen Kur'an'a yemin ettikten sonra Hazreti Resulullah Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini bizzat zat-ı uluhiyeti tasdik ediyor. İnneke leminel murselin. Habib Zişan'ım, Muhammed Mustafa'm, zatıma yemin ederim ki sen benim gönderdiğim peygamberlerden birisisin. Allah-u Teala Resulünü tasdik edip peygambersin. Öyle bir peygamber ki ala zırat-ı müstakim, dost doğru yolda, Allah'u aradığın yolda kat'i bir peygambersin. Sırat-ı müstakim biliyorsunuz Allah'a giden yol. Pürüzsüz, dalgasız, karışıksız, bir nicacı olmayan, virajları bulunmayan, doğrudan doğruya hakkı müstakim gibi Allah'a giden yol. Sırat-ı müstakim. Arkasından temzilen azizir rahim, aziz olan ve rahim olan Allah'ın indirdiği ayetler. Niçin? Bu ayetlerin gelmesi, Kur'an'ın gelmesi niçin? لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Habib-i Zişan'ın Kur'an ayetlerinin nazil olmasından, tenzilinden, tertibinden gaye ve maksat peygamber olarak gönderildiğin kimleri izah edesin, onları Allah'ın emrine davet edesin. Demek ki Allah'ın kitabı, Allah'ın kullarını Allah'ın hükmüne davet eden bir kitaptır. Allah'ın emirleri yaşansın, hükümleri yaşansın, Kur'an'da Allah neyi emretmişse onların hepsi yapılsın diye gönderilmiş bir kitaptır. Demek ki Kur'an'ı okumaktan maksat, esas gaye, esas mana, okunan Kur'an'ın ayetleriyle Allah'ın hükmettiği neticeleri hayatımızda yaşamamızdır. Hayatımızda yaşamak, mesela kısaca misal arz edeyim. Bir takım zaten Kur'an-ı Mübin'de gerek kara maddesinden gerekse tela yetlu maddesinden okumak, tilavet ve kıraat kelimeleriyle alakalı ayetlerde yetlûne kitâballâh, onlar Allah'ın kitabını okurlar dendiğim tefsirinde sırf söyleyeceğim. Onlar Allah'ın kitabını okurlar. Yetlûne kitâballâhi. Allah'ın kitabını okurlar ne demek? Tefsir alimlerimiz diyorlar ki yettebiûne mâ bi'ihkâmihi. O Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. Ne demek yani? يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّنَا يُحَلِّلُونَ مَا حَلَّ. O Kur'an'ın haram ettiği haram bilinler, helal ettiğini helal bilinler, haramlardan sakınırlar, günahlardan korunurlar, Allah'ın emirlerini tasdik ederler. Kur'an'ın okunması budur. Bu manada Kur'an okunmuyorsa, o cemiyetin hayatına Kur'an'ın hakimiyeti söz konusu olamaz. Kur'an'ın hakimiyeti gayedir. Asıl gaye budur. Yeryüzünde لِتُنْزِرَ قَوْمٍ kavimleri, milletleri, cemaatleri ve insanları Allah'ın hükümlerine boyun eğdirmek için Kur'an'ın gelişi. Bu maksatla Kur'an okunur. Esas gaye bu. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyup hatim yapmak da gayet tabii meşrudur, mecuzdur. Hani açacaksınız Kur'an-ı Kerim'i, yüzünden okuyacaksınız veya ezbere okuyacaksınız. Yahut yüzünden veya ezbere okuyan hafızdan dinleyeceksiniz. Ama mutlaka sevabınız tamamdır. Fakat gaye bu değildir. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i gönderdi ki, yüzünden okuyasınız, dinleyesiniz de başka bir iş yapmayasınız değil. Okuyasınız, okuduğunuz ayetleri hemen tıklayasınız. Bizzat hayata, yaşadığımız hayata, aile hayatımıza, içtimai hayatımıza, caddemize, çarşımıza, memleketimize, milletimize Kur'an hayatının ve Kur'an ayetlerinin hakim olmasıdır gaye. Allah'ın istediği budur. Ama bu gayeyi elde ettikten sonra açar da Kur'an-ı Kerim'i sevap kazanmak için okursan,

ayet-i kerime ile bana cevap verdi diyor. Ayet okudu. Tekrar sordum. Nereye gitmek istiyorsun? Nereye gitmekti maksadın, meramın? Gayen, ziyaretin ve seyahatin nereyedir dedim. Bana Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescid-i aksa ayetini okudu diyor. Anladım ki hacdan dönmüş Kudüs'e gidiyor. Kudüs şehrine gidiyor fakat yolu şaşırmış diyor. Anladım. Kaç gündür buralardasın? Kaç gündür yolunu şaşırmışsın diye sordum. Meryem suresinin 10. ayeti olan Selâse leyâlin seviyyâ, üç günden beri yolumu kaybettim manasına gelen ayet okudu diyor. Ayette cevap veriyor. Selâse leyâlin seviyyâ. Tam üç gündür. Peki yanında yiyeceğin var mı, içeceğin var mı? Ne yersin ne içersin dedim. Şuara suresinin 79. ayetini okudu. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْكِرْن۪ي. Benim öyle bir Allah'ım var ki beni doyuruyor, beni içiriyor manasına gelen ayet okudu diyor. Ayette cevap veriyor. Anladım ki bu kadın tasavvuf ehli, ehlullah'tan bir kadın ve Allah'ın veli olan kullarından bir kadın diyor. Hal ehli bir kadın. Peki neyle abdest alıyorsun? Yanında suyun yoksa neyle abdest alıyorsun dediğinde فَلَمْ تَجِدُوا مَعْنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا ayetini okudu. Yanında su olmazsa toprakta teyemmüm edin ayetini okudu diyor. Ayette cevap verdi kadın. Maide suresinin 6. ayet. Anladım ki teyemmimle namaz kılıyormuş diyor Abdullah ibn Mübarek. Peki sen şimdi belki de açsın, yanında benim fazlaca ekmek var. Ekmek versem yer misin diye sordum. Bakara suresinin 187. ayetine cevap verdi. Sümme etimmü sıyâne ilenleyin. Tuttuğumuz oruçları akşama kadar devam ettirin ayetini okudu diyor. Anladım ki oruçluymuş bu kadın diyor. Oruç tutuyormuş. Peki bugün Ramazan mı? Ramazan değil bir şey değil. Bu ne orucudur diye sordum. وَمَنْ تَتَوَّمَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ayetini okudu diyor. Kim nafile ibadet ederse Allah onun mükafatını verir ayetini okudu diyor. Hep ayette. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Benim her sorduğum suale ayet okuyarak cevap veriyorsun. Neden benim gibi konuşmuyorsun deyince مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٍ عَتِيدٍ diyor. Ayet bu da. Kaf suresinin 18. ayeti. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ayet. Bir Müslümanın ağzından çıkan her kelimeyi Allah'ın vazifeli melekleri vallahi derhal kayda geçiriyor ayetini okudu diyor. Hata ederim, mala yani konuşurum, boş söz konuşurum diye Allah korkusundan dolayı dünya kelamı etmiyor, hep Kur'an'la konuşuyordu diyor. Sordum diyor, kimin nefisin, kocan var mı, kimin kimsen var mı diye sordum. Ve şu ayet okudu diyor. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Üzerine düşmeyen suali sorma. Ayet. Allah'ın verdiği kulak, verdiği göz, verdiği gönül, yaptığı her şeyden suale çekilecektir ayetini okudu diyor. Sorma. Ve ben de özür diledim diyor. Beni affet, özür dilerim dedim diyor. Arkasından kâle la teşribe aleykümül yevm. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği sözü ifadede ayeti okudu. Bugün seni azarlamayacağım manasına geldi diyor. Seni azarlamıyorum, affettim dedi diyor. Yağfirullahu leküm. Allah sizi affeder. Peki seni deveme bindireyim mi? Gel seni deveme bindireyim, kaybettiğim kafileye seni kavuşturayım, ister misin dedim diyor. Ve hemen وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ ayetini okudu. Bir Müslüman nasıl bir hayır yaparsa Allah ondan razı olur dedi diyor. Anladım ki hoşnut olacak, memnun kalacak diyor. Deveyi çökerttim yere, haydi bin bakalım dedim diyor. Bin, ey kadın bin şu deveye dedim. Deveye binerken kullil minnine yahuddu miner sarihim ayetini okudu diyor. Söyle Habibim, Müslüman erkekler yabancı kadınlara karşı gözlerini kapayıp mahrem yerlerine bakmasınlar ayeti okudu diyor. Bana ikaz veriyor diyor. Deveye binerken elbisesi yırtıldı diyor kadının. Elbisesi yırtıldı. Hemen arkasından وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَنْفُوا عَنْ كَسِيرٍ ayetini okudu. Bir insanın başına ne gelirse kendi yaptığıyla başına gelirdi diyor. Ayet okudu. Bir taraftan da وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ayetlerini okudu. Allah ne büyüktür ki insana binekler veriyor, denizlerde gemiler veriyor, hayvanlar veriyor dedi diyor. Ayet okudu. Devenin yularını aldım diyor, sayhalı yüksek sesle şiir okuyarak ve süratli süratli yürümeye başladım diyor. Kadın hemen kadın diyor, Lokman suresinin 19. ayetini okudu. وَقْصِدْ فِي مَشِّكْ وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكْ اِنَّ اَنْكَبَلَ اَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيلِ ayetini okudu diyor. Yürüyüşünü itidalli yap, orta halli yürü. Sesini fazla yükseltme, rastgele şiir şarkı söyleme. Bil ki seslerin en çirkini eşek sesidir ayetini okudu diyor. İnne enkere lesvaki lesavtul hamur, hamir. Seslerin en çirkini eşek sesidir ayet. Lokman suresi 19. ayet. Bu sefer düzelttim halimi diyor, elimi kulağıma attım, şiir okumaya başladım diyor. Güzel edebi şiirler okumaya başladım. Deve giderken ben de şiir okuyorum diyor Abdullah Mübarek. Hemen Müzemmil suresinin 20. ayetiyle cevap verdi. فَقْرَعُوا مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرَانِ Kur'an varken onu niye okumuyorsun cahil adam dedi diyor. Ayete cevap verdi. Yaşlı bir kadın. Ben şaşırıp kaldım diyor Abdullah İbni Mübarek. Sana çok hayır verilmiş maşallah. Seni tebrik ederim dedim diyor. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اِلِي الْاَلْبَابِ Bu işleri akıl sahipleri düşünür, cahiller düşünemez dedi diyor. Ayet okudu. Senin kocan var mı, sahibin var mı dedim diyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَلُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُلْكُمْ ayetini okudu. Ey müminler, hoşunuza gitmeyecek şekilde cevabı olan şeyleri sormayın, sorduğunuz sualin cevabı hoşunuza gitmeyebilir, susun ayetini okudu diyor. Nihayet kafileye yetiştik. Kafileye onu yetiştirdim diyor. Sordum, kafilede kiminiz var? Bu kafilede senin kimsen var mı dedim diyor. Ayet okudu. El malu vel benune ziynetil hayati dünya dedi diyor. Anladım ki kafilede benune, oğulları var. Bu kadın kafilede oğulları var diyor. Çocukları var kafilede. Kaydetsin kafilede. Oğulların kafilede necidir, ne iş yaparlar diye sordum. Ve alamatin ve binnecihüm yehtedûn ayetini okudu. Alametlerdir onlar. Onlar yıldızlara bakarak yollarını bulurlar ayetini okudu. Anladım ki bu kadının çocukları kafilede kralılık yapıyor diyor. Ayet. Peki senin çocuklarının adları nedir, isimleri nedir, çağırayım dedim diyor. İsimlerini söyle çocuklarımın. Hemen ayet okudu. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَا يَحْيَا خُذُ الْكِتَابَ كُلْتِ كُوْوَةٍ ayetlerini okudu. Anladın ki üç tane oğlu var. Birisi İbrahim, biri Musa, biri de Yahya oluyor diyor. Hep ayette cevap veriyor. Ben de İbrahim, Yahya, Musa diye çağırdım. Üç tane delikanlı geldi, yüzleri aynı parlıyordu diyor. Annelerini teslim ettim onlara diyor. Teslim ettim. Hemen kadın diyor cebinden para çıkardı, çocuklarından birisine verdi, ses yok, soluk yok ve şu ayet okunuyor. Hebâsû ehadekum bilarakikum bilarikikum hâzihi iler medine fel yemzule eyyühe ezgâ fahâmen fel yetikum bilizkum minhü. Ayet okudu. İçinizden birinizi şu paralarla şehire gönderin, hangi yiyecek güzel ve temizse getirsin de rızıklanalım manasına gelen ayeti kerimeyi okudu ve oğluna talimat verdi diyor. Ayette. Getirdiler yiyecekleri, annelerinin önüne koydular, akşamdı, iftar saatiydi ve herkes annesini gözlüyordu diyor. Kadın birdenbire yine ayet okudu. Kulû veşrebû heniyen bimâ esneftim fil eyyâmil hâliye. Boş günlerinizde geçirmiş olduğunuz ibadetlere mukabil afiyetle yiyin ve için manasına gelen ayetleri okudu ve yemeye başladılar diyor. Bana ikram etmek istedi. Sen neyi, sen neyi demek istediyse de çocuklarına dedim ki diyor, annenizin bu hali nedir? Ayetten başka bir şey söylemiyor. Kur'an'dan başka bir şey söylemiyor. Bunun sebebini söylemeden yemeğinize bir kaşık almam dedim diyor. Onlar da vallahi dediler, hata söylerim, yanlış konuşurum, günah kazanırım diye bu annemiz 40 yıldır vallahi Kur'an'la konuşuyor, ayetten başka bir şey söylemiyor dediler diyor. Kur'an'ı hayatını nasıl raddetmiş görüyor musunuz? Nasıl hıfzetmiş, nasıl hayatını hakim hale getirmiş? Ben de arkasından zâlike fadlullah ye'tihi men yeşâ. Allah-u Teala öyle faziletler, öyle mükemmellikler veriyor. Yü'tihi men yeşâ. Dilediği kimseye Kur'an'dan ne üstünlükler veriyor? Kur'an'da ne büyük bereketler, nimetler veriyor dedim. Ve Allah'ın fazl-ı keremi olduğunu tespitle konuşmamı kestim. Eğer yanımda kalsaydın günlerce ne sorduysan onların cevabını Kur'an'da verecek ediyor Abdullah İbni. İşte İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i bu kadar hazmetmiş, bu kadar hıfzetmiş, bu kadar hayatına hakim kılmış nice insanlar var, nice ümmet-i Muhammedler var. Cenab-ı Hak bizleri de Kur'an-ı Kerim'i yaşayan, Kur'an-ı Kerim'i konuşan, Kur'an-ı Kerim'e göre hayatını tanzim eden insanların sınıfına ve cemiyetine ilhak eylesin. Böylece haftaya da inşallah bu mevzunun bir başka tarafını ele almak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle, rahmet ve rızana mazhar eyle, cennet ve cemaline nail eyle, ibadetlerimizi kabul eyle, dua ve niyazlarımızı makbul eyle, her nefesimizde kelime-i şehadet ki, aşk ile buyurun, eşhedü en la ilahe illallah, Resulüh diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna ve cennetine cümlemizi layık eyle ya Rabbi. Amin. El-Fatiha.